أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چلیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکیں گے وہ مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے خبتی شخص جسے کہ شیطان نے چھوا ہو. یہاں سے لے کے آیت نمبر 279 تک براہ راست سود کا موضوع ہے. جیسا کہ پیچھے سے ہم مال ہی کے معاملات کو دیکھ رہے تھے, اور مال کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کو اگر مکمل طور پہ نہ سمجھا جائے تو بعض چیزیں جو ہیں وہ تشنا رہ جاتی ہیں. تو ابھی تک جو چیزیں ہم نے دیکھی اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات تھی, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا کہ میں کتنی بڑی ذات ہوں, اگر میرے راستے میں خرچ کرتے ہو یا موقع مل جاتا ہے تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھو. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزیں بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے مال کو بڑھا سکتے ہیں, ایک سے ایک آگے اور ایک سے ایک چیز بڑھتی ہے. اب یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ عموماً جو اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے, اور ایک ناسور ہے یہ. ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ بیماریاں لگی ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں جو ناسور ہے وہ کیا ہے؟ ربا. ربا پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے, اور یہاں چونکہ تفصیل کا موقع بھی نہیں, لیکن اگر ہم اس کو ایک جسم میں دیکھیں تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان اپنے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے اور اس کو رب کا مال نہ سمجھے, اور دنیا میں وہ وقت جو بھاگ بھاگ کے نیکیوں کی طرف جانے کا تھا وہ بھاگ دوڑ صرف مال کے کمانے کے لیے ہو, کہ ایک دیوانگی کی سی کیفیت ہو جائے, نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش, نہ گھر والوں کی فکر نہ بیوی بچوں کی ہوش, تو ایسے لوگوں کو کہا کہ تم اگر آج ایسی ہی سرگرمیاں رکھتے ہو تو وہ دن یاد کرو کہ جب قبروں سے لوگ نکلیں گے تو اس وقت حالت کیا ہوگی؟ خبت کی حالت ہوگی. جیسا کام دنیا میں تھا ویسا ہی آخرت میں ہوگا. اور یہاں یہ کہنا کہ قالو انما بیو مثل الربا, یہ ساری سزا کس چیز کی تھی؟ سود کھانے کی نہیں, سود لینے کی نہیں, دینے کی نہیں, بلکہ صرف ایک قول, زبان کا ایک بولا ہوا لفظ, ایک جملہ کہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہوتی ہے. اس جملے کو مختلف ادوار میں مختلف طرح سے بولا گیا. یہ وہی جملہ ہے جو آج کے دور میں بولا جائے کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتے. یہ وہی جملہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ سود کے بغیر گھر لینا ممکن نہیں, چھوڑو وہ بھی تو کاروبار ہے. لاجکس کرنا یہ صرف اس جملے کی سزا ہے. لفظ پہ غور کیجئے گا, قالو یہ سزا کیوں ہے؟ ذالک بانہم, ذرا سوچئے قول کی یہ سزا ہے تو عمل کی کیا سزا ہوگی؟ زبان سے بولی ہوئی بات کی تو یہ قیمت ہے کہ دیوانے اور مجنو بن کے قبروں سے نکلے تو وہ کیا عمل ہوگا کہ جب کھا لیا اور کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ وہ ساری حدیثیں یاد کر لیجئے کہ جو ہم نوٹ کر چکے. تم اس کو حلال کرتے ہو تو کر لو, لیکن رب نے تو اس کے لیے ایک بات کہہ دی, اور وہ کیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, حلال کرتا ہے اللہ تجارت کو اور حرام کرتا ہے سود کو. اس رکوع میں آپ تین بڑی چیزیں دیکھیں گے جو سود کے حرام ہونے پہ یا سود کی حرمت کے لیے دلیل کے طور پہ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں, جہاں اگر موقع ملے. کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, تو یہ یہاں لکھا ہے, حرم الربا. بہت کم چیزیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا لیکن ساتھ لفظ حرام کا ہو, لیکن سود کے لیے لفظ حرم ربا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. دوسری چیز جو اس میں آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, آگ میں جانے والی بات کر دی کہ جو ایسا کرے گا وہ آگ میں جائے گا. اور تیسری چیز, ہم فی خالدون, اس میں ہمیشہ رہے گا. یہ ہیں تین بڑی بڑی سزائیں جو دنیا میں انسان اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے, بھگتنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے. آخرت کس نے دیکھی؟ لیکن آخر ایک دن تو دیکھنی ہے. आज अगर हम देखें कि जिस सोसाइटी में हम बैठे हैं और जो चीज़ हम महसूस करते हैं वो ऐसे ही लगती है कि जैसे अल्लाह ताला के कानूनों के साथ एक जंग की कैफियत है। हर जगह ये कानून टूटते हुए दिखते हैं। बच्चे के पैदा होने से लेके उसके ज़िंदगी के सारे मराहल, बचपन, पढ़ाई है तो उसमें ये चीज़ आ गई, अगर उसको कोई स्पेशलिस्ट करना है, बनना है तो ये चीज़ है, स्टडीज़ लोन, फिर उसके बाद जॉब के लिए कोई क्वालिटीज़ के लिए लोन, फिर बिजनेस शुरू करना है तो वो लोन। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ना करे वो वक्त भी हो कि जब कोई मर जाए और उसके कफन दफन के लिए भी कोई ऐसी सर्विसेज हों, और वल्ला ही मुझे नहीं पता शायद ऐसी कोई बातें हों भी कि मरने वाले का कफन दफन क्यों सोच सोच के करते हो, उस पे कुछ हमसे मदद ले लो और फिर ताकि कब्र में भी उसको ये चीज़ पहुंचाती ही रहे जो दुनिया में उसके सामने थी। तो बहरहाल सूद का मौजू ऐसा है कि जिसके ऊपर इंसान को बहुत ही हसास होना चाहिए। ये दुनिया 4 दिन की है, ये नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर आज इस दुनिया की तमन्नाओं में इतना फिर सकते हैं तो कल वो आने वाली आखिरत जो सामने मुंह खोल के खड़ी है उसकी आसाइशों के लिए हमने क्या सोचा है। हर इंसान इसके बारे में गौर करेगा, वरना अगर ऐसा नहीं फ़ाइलम तफ़लू फ़ाज़नू बिहर्बे मिनल्लाही व रसूली, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए ऐलान पालो, तैयार हो जाओ। और ये जंग तो आज भी लगी हुई है, हमें दिखती नहीं। अपने नज़रियात को अल्लाह और उसके रसूल के नज़रियात के ऊपर करके पेश करना, क्या इससे भी बड़ी कोई जंग है जो मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत की जाएगी? अगर आज भी तुम इस चीज़ को छोड़ने के लिए के कदम पीछे आओगे अल्लाह ताला आसानियाँ कर देगा। वज़रुमा बकिया मिन रिबा, छोड़ दो जो ले चुके हो, पिछला गया, अल्लाह ताला पे मामला है, लेकिन आगे से अपने आप को बचा लो। तुम ना किसी पे जुल्म करो, कोई तुम पे जुल्म नहीं करेगा। कितना इंसाफ है रब का कि वह इन तुब तुम, तौबा से डरते हो कि हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, कहा नहीं, तौबा करो, फलकुम रुउसु अमवालिकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल मौजूद है, जहां से शुरू की थी कहानी वहां पे ले आओ। कोई है दुनिया में जो इतना इंसाफ करने वाला हो? दुनिया में तो देखा गया कि जब इंसान ऐसी चीज़ों में पड़ता है तो फिर असल भी टूट जाता है, सब कुछ बैंकरप्सी की नज़र हो गया और इंसान मकरूज हो गया। लेकिन अल्लाह ताला इंसान को ऐसे नहीं करता, बल्कि कहा न तुम जुल्म करो न तुम पे जुल्म किया जाएगा। क्यों एक दूसरे का खून चूसते हो? क्यों अपने नफ्स को तुम इतना मोटा कर लेते हो कि तुम्हें रब की ये पुकार सुनाई ही नहीं देती? आखिर है तो उसी का, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको नाराज़ करके लेने लगोगे फिर भी मिल जाए, फिर भी मिलेगा तभी जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा। अब सवाल पैदा हुआ, कर्ज तो सूद नहीं लेना, सर पे कर्ज है, तो यहाँ आयत नंबर 280, इसके टॉपिक सब हम लिख चुके हैं, सिर्फ ये एक आपके लिए एक छोटे से रिमाइंडर्स हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अच्छा सूद नहीं लेना चाहते, नहीं दे सकते, असल का रकम भी वापस नहीं कर सकते, तो वह इनका नजू उसरतिन फनजीरतुन इला मैसरा, अगर तंगी वाला कोई है तो उसको मोहलत दे दो, उसका कर्ज माफ़ी कर दो तो बहुत ही अच्छा है। वन तसद्दकू खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमुन, कहीं आपने तो किसी को कोई रकम नहीं दी हुई और वो अब दे नहीं सक रहा। एक तो मुतालबा ये था कि उसके साथ और मिला के दो, कहा नहीं, कुछ इंसानियत का सबूत दो, उसको मोहलत दे दो। तुम मोहलत दोगे तुम्हें क्या मिलेगा? हर दिन उतना माल सदका करने का अजर मिलेगा जितना तुमने उसको एक दिन दिया था, हर दिन उतना तुम उसके नाम पे सदका कर रहे हो, तुम ये नहीं लेना चाहते? वन तसद्दकू खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर और ज़र्फ़ बुलंद कर लो और दिल खोल लो तो कहो उसको दिल पे हाथ रख के कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। कैसे कहूँ, ये तो बहुत मुश्किल है, सब जाएगा, कहा नहीं तुम्हें नहीं पता, खैरुल्लकुम ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर फरमाया वत्तकू यौमन तुरजाऊ नफीही इलल्लाह, डर जाओ उस दिन से जिस दिन रब के सामने पेश किए जाओगे। अपने गौर किया माली मामलात के बीच में इस आयत का आना, जो आखिरी आयत भी है कुरान पाक की नज़ूल के एतबार से, बाज़ रिवायात के मुताबिक कहा उस दिन रब के सामने जाना है। मेरा दिल चाह रहा है कि हम अपने आप को अभी तसव्वुर में लेके जाएं, उस दरबार में उस हाजिरी के लिए अपने आप को तैयार करें जहां रब के सामने खड़े होंगे। अपने आप को आप ले गए वहां, सब चीजों से आजाद कर दें अपने आप को, क्योंकि वहां आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप और आपका रब। सुम्मा तु वफा खुल्लु नफ्से माँ का सबत, फिर हर नफ्स को पूरा पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया। वहुम ला युस्लमून, लेने के लिए तैयार हैं। ये कमाइयाँ होंगी, कमाई दुनिया में होगी, मुआवजे वहां मिलेंगे, और अगर दुनिया में कमाई नहीं है तो वहां खाली हाथ, उन लोगों की तरह जो किसी जगह बैठ के सिर्फ तालियां बजाने वालों में तो होते हैं, ना उनको डिग्री मिलती है, ना उनको डिप्लोमा मिलता है, ना उनको सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, एक हसरत की आवाज़ आती है उनके अंदर से, और वो क्या है कि अगर हम कुछ करते तो आज हम तमाशाइयों की बजाय स्टेज पे होते। करना है तो यहाँ करना है, नहीं करेंगे तो वहाँ तो सिर्फ हसरत और अफसोस है। जिसको ये बात समझ आ जाए, फिर ये हो नहीं सकता कि उसकी ज़िंदगी में हलचल ना मच जाए। फिर यहाँ के गम गम नहीं रहते, यहाँ की खुशियाँ इंसान को दीवाना नहीं कर देती, यहाँ की परेशानियाँ उसके होश नहीं गुम कर देती, उसको तो फिक्र ये है कि जिस दिन रब के सामने जाऊँगा तो क्या हाल होगा। और उसके बाद कुरान पाक की सबसे लंबी आयत, आयत नंबर 282, आयते दैन कहते हैं इसको, कर्ज के मामलात हैं जिसमें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा। पीछे की आयतों के साथ रब क्या था, सूद लेना नहीं, सदका लेना बुरा लगता है, इज्जत पे हर्फ आता है, तो कहा कोई बात नहीं कर्ज ले लो, कर्ज की इजाज़त है, लेकिन शराइत दे दी, क्या लिख लो, वक्त का तयन कर लो, अजल मुसम्मा मुद्दत मुकर्रर करो, फिर इसको लिखो, और तीसरी बात गवाह मुकर्रर कर लो। अब देखा जाए कि वो भी कोई दीन, इससे भी खूबसूरत किसी का दीन होगा कि जो इतने निजी मामलात की भी बात करे। हम अमूमन लिखत पढ़त नहीं करते, और बाद में कितनी घबराहट होती है, मुश्किल में पड़ जाते हैं। फिर करवाएगा भी कौन, जो कर्ज ले रहा है वो लिखाएगा। आज हमारे कौन लिखता है जो देता है, अमूमन बैंक से अगर लोन लेते हैं तो बैंक लिखता है ना। मुझे किसी की बात याद आ गई, यानी बाज दफा आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें सरासर नाफरमानी भी होती है, और प्लस उसमें एक सर पे बोझ भी होता है, लेकिन अफसोस होता है। यानी अमूमन यही चीज़ तसव्वुर में आती है ना, कि हम लोग कर्ज कोई लेता है तो बड़ी मजबूरी में लेता है। एक अरबी का मुहावरा भी है कि कर्ज जो है वो जुबान को काट देता है, यानी एहसान हो जाता है ना उस शख्स का, आप उसके आगे बोल नहीं सकते क्योंकि आप उसके मकरूज हैं, फिर आपको उसकी बात माननी पड़ती है। हम देख भी चुके कि कैसे आज कौमी तौर पे भी हम मकरूज हैं और दूसरी कौमों के आगे झुके हुए हैं, और इनफरादी तौर पे भी। लेकिन किसी का एक जुमला सुन के मैं हैरान रह गई कि आज के दौर में कर्ज लेना या उसका पास हो जाना इतनी बड़ी खूबी है। किसी के साथ मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे बताने लगी कि फलां साहिबा हैं तो वो किसी बैंक में काम करती हैं, और एक दिन किसी साहब का वहाँ कोई लोन पास करवाया, और उसकी खुशी में उन्होंने पता नहीं कितने पैसे दिए, और कहा कि पूरे बैंक का जो स्टाफ है उसको मेरी तरफ से खाना खिलाओ, और फिर उन्होंने इस तरह आगे जो बात हुई। तो मैं एकदम इस चीज़ पे रुक गई, सोचने लग गई कि एक लोन पास हुआ और वो शख्स इतना खुश है कि उसने अपना माल लुटा दिया कि इनको सबको खिलाओ, तो क्या उसने उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया जो उसके कंधों पर आ रही है। यानी जब ख्वाहिश का गुलाम बन जाए इंसान, जब जायकों का हरीस बन जाए, जब इंसान को इस दुनिया की तमन्ना है चाहे किसी कीमत पे मिले, तो फिर ऐसे ही होता है। वरना अगर मजबूरियों में इंसान कहीं ले भी ले तो उसको फिक्र ये लगती है कि मैंने वापस कब करना है। इसीलिए यहाँ ये सारी शराइत दे दी कि तुम दे रहे हो वो ले रहा है, दोनों को पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। फिर उसके बाद इसी के बीच में औरत की गवाही की बात आई, जो सवालात शुरू में आपको लिखा है उसमें एक सवाल ये भी था कि औरत की गवाही जो है वो मर्द की गवाही से आधी है, तो ये भी अल्लाह ताला ने औरत पे एहसान किया, उसको आधे बोझ में डाला। ये ऐसे ही है जैसे मर्द पे फर्ज नमाजें 5 मस्जिद में कर दी, लेकिन औरत को मजबूर नहीं किया गया, और औरत की कमजोरी की ये एक रियायत भी की गई कि वो उसके अंदर इतनी वसत नहीं कि वो इतना बोझ बर्दाश्त कर सके। फिर उसके बाद आयत नंबर 283 से 283 जो है, इसके अंदर रहन का मामला हुआ, मॉर्गेज या कोई ऐसी चीज़ जो मुश्किल हालात में कोई कर्ज भी ना दे। स्टेप्स पीछे से देख रहे हैं, पहले माल सदके की बात थी, सदका नहीं लेना चाहते, सूद की बात आ गई, सूद लेना नहीं, चलो कर्ज ले लो, कर्ज ले लेते हैं। अब सवाल है कि कर्ज कोई देता ही नहीं, कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करता, तो फिर क्या करो आप, फिर अगला मरहला है, चलो अपनी कोई चीज रख के कर्ज ले लो अगर किसी मजबूरी में हो। वइन कुन्तुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबा, और अगर तुम सफर पे हो और कोई लिखने वाला नहीं पाते, फरीहानुम मकबूदा, तो फिर रहन दे दो, कोई गिरवी रखवा लो अपनी चीज, कब्जे में की हुई चीज दे दो कोई चीज, ताकि तुम वो कर्ज ले सको। कितनी रुख्सतें हैं ना हमारे दीन में, हर चीज को आसान कर दिया, आसान कर दिया, लेकिन नियत दुरुस्त होनी चाहिए, गलत तरीकों से नहीं, गलत मामलात के साथ नहीं। इन सारी रुख्सतों के बाद भी अगर तुमने अल्लाह की बात ना मानी, तो याद रखना कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी का है जो कुछ है आसमान और जमीन में, लिल्लाहियत, उससे मांगो, उसके खजाने बड़े हैं। आप पीछे जाइए वापस जहां से ये मौजू शुरू हुआ था, आयत नंबर 254, जहां से बेसिकली माल की बात शुरू हुई, उसके फौरन बाद आपने 255 में आयतुल कुर्सी में देखा था रब की बात, वहां वो जिक्र क्यों आया? रब देख लिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह कि रब के रास्ते में देना मुश्किल है, तो चलो देखो वो जात कितनी बड़ी है, उसको तो तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, वो तो तुम्हें नेकी का मौका दे रहा है, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे पास ये मौका आ गया। अब ये सारे मरहले तय करते करते हम आखिर में पहुंच गए, सूद और इस तरह की सारी चीजों से गुजर के रहन के मामलात और कर्ज के मामलात में आए, तो आखिर में फिर इंसान की तवज्जो रब की तरफ डलवा दी, उसके खजानों पे निगाह डालो, दूसरों से मांगने की बजाय उससे मांगो, ये उससे भी अगला दर्ज है। रहन का मामला भी ना करो बल्कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उससे मांगो जिसका सब कुछ है, उसके दर पे आ गए, क्योंकि जब वो देगा ना तो कभी कमी नहीं होगी। अगर उससे मांगना आ गया तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा, उसको देने के लेने के बाद उससे तो ये भी फिक्र नहीं है कि वापस कब होगा, कोई लिखत पढ़त की भी जरूरत नहीं, कोई गवाह करके भी नहीं देता कि ये मैं फलां को $1,000 दिलवा रहा हूँ तो किसी तीसरे को गवाह कर दूँ, यहाँ से देता है कि जहाँ से गंदा बंदा गुमान नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखना, जो देगा उसका हिसाब वो लेगा, दुनिया के हिसाब दुनिया में ही चल गए, अभी हमने देखा लिखत पढ़त लेन देन, रब जो देता है उसका हिसाब कहाँ होगा? कल क़यामत के दिन। वइन तुब्दू मा फी अन्फुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, उसका हक बनता है वो हिसाब ले, क्योंकि दुनिया में सारी जिंदगी उसने तुम्हें बगैर हिसाब के छोड़ा, कोई बिल नहीं भेजा, कोई तुम्हारे नाम रकम नहीं निकली, तो फिर क्या आखरत के दिन फिर ये मामला नहीं होना चाहिए? फिर आगे उसकी बात है, फयग़फिरु लिमन यशा वयुअज़्ज़िबु मन यशा, याद रखिए हिसाब और चीज़ है और अजाब और चीज़ है। ये मुमकिन है कि हिसाब हो किसी इंसान का लेकिन अजाब ना हो, लेकिन अजाब हो गया तो ये शिद्दत की बात है। हिसाब क्या है, कहाँ लगाया था, कहाँ से आया था, क्या किया, किधर गया, अच्छा ठीक चलो जाने दो। ये ऐसी जैसे एयरपोर्ट पे जाएं और आपकी चेकिंग होती है, बाज़ दफ़ा आपके सूटकेस बस वेट किए जाते हैं और बेल्ट पे डाल दिए जाते हैं, ये आपका हिसाब है, और बाज़ दफ़ा वहाँ खुल जाते हैं, एक एक चीज़ निकाल के रुसवा किया जाता है, ये क्यों लाए, ये ज़्यादा है, ये फिर क्या है, युअज़्ज़िबु मन यशा, बाज़ दफ़ा सूटकेस खोलते हैं और देखते हैं ज़्यादा है कुछ है, फिर कहते हैं अच्छा चलो अब जाने दो, कोई बीच में आ जाता है चलो जाने दो ना निकाल दो, ये है फ़यग़फ़िरु लिमन यशा। न जाने हमारे साथ क्या मामला होगा, सोचते तो होंगे आप भी ना। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, यहाँ से सूरत के आखिर तक मेराज के तोहफे, अल्लाह के खजानों की बात है। सूरत बकरा के शुरू में हमने देखा था ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, फिर मुत्तकीन की सिफात में क्या कहा था, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, और आगे फिर यकीमोन सलात, और वहाँ आगे बातें, वहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ में बात की गई, यूमिनून बिल गैब, दैट्स इट, ईमान क्या है, गैब पर। यहाँ उस ईमान की तफसीलात बता दी, आमन बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसुली, ये सारी चीज़ें आज हमारे लिए तो गैब है ना, हमने ना रसूलों को देखा ना फरिश्तों को देखते हैं, किताबें जब नाजिल हुई तो तब हम नहीं थे, आज हम ईमान रखते हैं कि ये वही किताब है, तो ये ईमान ने مفصل ہے. وہاں کیا تھا؟ ایمان مجمل, مختصر بات کی گئی یا اس کی تفصیلات بیان کر دی. اور رسول کے ایمان لانے کی بات کر کے کیا بتا دیا؟ اگر تم کسی کو بتانے جاتے ہو تو پہلے تم خود اپنے دل میں تو وہ بات لاؤ, کیونکہ بہترین عمل ہوتا ہی وہ ہے جس پہ خود عمل کیا جائے. پھر انسان اعلی اخلاق سکھاتا ہے, لا نفرق بین احد من رسلی. تیسرے پارے کے آغاز میں ہم نے پڑھا, تلک رسل فضلنا بعدہم علی بعد, یا پھر یہ بات کہہ دی کہ کسی کے بیچ میں فرق نہ کرنا, تعصب سے پاک ہو جاؤ, کسی ایک چیز کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جمانا کہ بس وہی چیز ہے تو وہی ٹھیک ہے, بلکہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ الگ کر دیا. پھر اس کے بعد ایمان والے کی اوقات, قالو سمعنا و اطعنا. آپ کو پتا ہے کہ سورت بقرہ میں آپ نے 1000 ڈوز سنے, 1000 حکم کی باتیں آئیں, کرو یہ کرو یہ یہ کرو وہ کرو, اور آپ نے اس کی لسٹ بھی تیار کی ہوگی. نہیں کی تو اب کر لیجئے. ساری صورت میں حکم دینے کے بعد ایمانی رویہ بتا دیا, اور وہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا, سن تو لیا. صورت تو تکمیل پہ پہنچ گئی, لیکن اب اطعنا, اب اطاعت کرنی ہے, ماننا ہے. اب تیار ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے, خود ہی کو جواب دیجئے. آپ کہیں گے گناہ تو پھر بھی بہت ہے راستے میں, تو کہا ڈرتے کیوں, مجھ سے بخشش مانگ لو. جب انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے نا, وہ زندگی جس کو ہم کامیاب زندگی سمجھتے تھے, وہ بہت سارے جرمز کے ساتھ لتھڑی ہوئی زندگی دکھتی ہے نا, تو پھر انسان کے منہ سے پوری جملے بھی نہیں نکلتے, وہ کھل کے بات بھی نہیں کرتا, صرف یہی کہتا ہے غفرانک ربنا, تیری بخشش ہے میرے رب. یہ نہیں کہتا کہ اغفرنا یا نطلب غفرانک, کیا کہتا ہے؟ اللہ تیری بخشش, بس تیری بخشش چاہیے, اور کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے بچائے گی. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. پھر یہ احساس ہر لمحے زندگی میں شامل ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کی طرف جانا ہے, میں نے اس کو منہ دکھانا ہے. کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو دکھا سکوں؟ یہ زندگی جب سب کے سامنے پیش کی جائے گی تو کتنی شرمندگیاں ہوں گی. انسان پھر رو رو کے مانگتا ہے, غفرانک, اللہ تیری بخشش, بس تو مجھے ڈھانپ لے, تو میرے پہ رحم کر دے, اللہ تو میرے ساتھ آسانیوں کے معاملے کرنا. جب بندہ ٹوٹتا ہے نا, جب بندے کے اندر اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ایک پکار دیتے ہیں, اور وہ کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. ڈرتے کیوں ہو؟ کیوں آتے ہوئے دین کی طرف گھبراتے ہو؟ کبھی کسی ماں نے اپنے بچے پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے؟ کیا ماں کبھی بچے کو اس کی اوقات سے زیادہ کام دیتی ہے؟ تو رب کیسے دے گا؟ تم کیوں اس کے بارے میں بدگمان ہو گئے کہ مجھے اس کتاب کے پاس نہیں آنا, یہ بڑی مشکل ہے, زندگی مشکل ہوگی. آؤ تو صحیح, تھام کے تو دیکھو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تمہارے کندھے اگر نازک ہیں, اگر تمہارے ہاتھوں میں زیادہ بڑی بڑی چیزیں پکڑنے کی طاقت نہیں, تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نہیں پکڑائے گا. بس دل اس کی طرف جھکا دو, اپنے اندر ایمان ایسا بھر لو کہ اس کو تم پہ رحم آ جائے. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. جو کرو گے وہی بھرو گے. تم اپنی وسعت کے مطابق کام کرتے جاؤ, کمیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, خطائیں ہوں گی, اور یہ رہیں گی, کیونکہ پرفیکشن تو صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے, اور وہ اللہ کے پاس ہے. غلطیوں سے پاک, مبرہ تو اسی کی ذات ہے. انسان سے خطائیں تو ہوں گی, اس لیے اس پہ خوشیاں نہ مناؤ کہ پوری صورت پڑھ لی, بلکہ اس کے ساتھ اقرار کرو کہ اللہ بڑی خطائیں ہو گئیں, بہت باتیں سن کے بھول چکے تھے, آج پھر یاد آ گئی, اس لیے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ ہمیں نہ پکڑنا, आपको लग रहा है पकड़ का एहसास कितनी शिद्दत से आ जाता है इंसान के अंदर जब उसको अल्लाह के अल्फाज समझ आने लगते हैं। जब रब का पैगाम निगाहों में रहता है तो फिर अपनी खताएं और अपनी भूल इंसान को हर वक्त चुभती है। फिर इंसान कहता है रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अललजीना मिन कबलिना। फिर उसको अपने बड़े याद आते हैं, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी, न जाने उनसे कितनी खताएं हुई, कितने उनसे काम हुए, या उन्होंने दीन के नाम पे बड़ी मुश्किलें सही। इंसान रब के साथ आगे से आगे ऐसे लगता है जैसे लिपटने का अंदाज है। बस अल्लाह ताला ऐसा ना कीजिएगा, बस अल्लाह ताला और नहीं, बस और आजमाइश नहीं चाहिए, और पकड़ नहीं चाहिए। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना भी, अल्लाह जिसकी ताकत नहीं वो हमसे न उठवाना, कोई ऐसा गम न डालना, कोई ऐसा बोझ न डालना, कोई ऐसी जिम्मेदारी न डालना जो हम बर्दाश्त ना कर सके, जिससे हमारा तेरे साथ ताल्लुक टूट जाए, हमारा ये सिलसिला मुनक़ते हो जाए। क्योंकि जब अल्लाह की किताब की तरफ आते हैं तो फिर तो हर दिन ये धड़का भी लगा रहता है कि आज कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरी क्लास छूट जाए। तो इंसान कहता है अल्लाह ताला मेरे साथ आसानियाँ करना, मेरी किसी पिछले दिन की कोताही पे आज ना पकड़ना, किसी पिछले दिन पे मैंने जान के इस चीज़ को ना लिया, आज मैं लेना चाहती हूँ, मेरे उस जुर्म की सज़ा में आज मुझे इस नेमत से महरूम ना करना। वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना लिल काफिरीन। माफ कर दे, पर्दे में डाल दे, रहम कर दे, तू ही मौला है। फंसुरना लिल काफिरीन, मदद कर दे काफिर कौम पे। यहाँ आप देखिए सूरत की आखिरी आयत है। मैं चाहूंगी कि दूसरे पारे की आखिरी आयतों पे भी निगाह डाल लीजिए, वही पैगाम जो उधर था वही इधर है। तालूत और जालूत का वाक्या था, 313 बच गए, बाकी सब नफ्स का शिकार हो गए, पानी पिया पीछे रह गए। और फिर क्या हुआ, अल्लाह के नबी के साथ चलने वाले थोड़े ही रह गए। सफ़र जब शुरू होते हैं तो बहुत सारे लोग साथ होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगते हैं। अल्लाह ताला ने वहाँ भी उनके ज़रिए से एक दुआ सिखवाई थी, और वो क्या थी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रं व सब्बित अक़दामना वंसुरना लिल काफ़िरीन। बात समझ आ गई। यहाँ देखिए, और दोनों में एक लफ्ज़ जो मुश्तरक है वही दिखाना चाह रही थी, हालांकि हम इनका अरब सूरत बकरा की तकमील पे कर चुके। यहाँ वन सुरना लल कौमिल काफिरीन, यहाँ क्या है, फन सुरना लल कौमिल काफिरीन। ये कौन सी काफिर कौम है जिसके साथ आपका मुकाबला है, को बज़ाहर हमारी जंग तो किसी से नहीं, तो फिर यहाँ किस गलबे की हम बातें करते हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने दोस्त, अपने खानदान, अपने रिश्तेदार, जो नफ्स के लिए जीते हैं, जो रब के हुक्मों के मुनकर होके जीते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला तू हमें मजबूत कर देना। ऐसा ना हो कि हम उनके डराने धमकाने और उनके हमारे ऊपर प्रेशर डालने की वजह से इस रास्ते को छोड़ दे, छुटलाने वालों में ना करना। तो ये थी सूरत बकरा। एक बार तिलावत सुनते हैं इन्हीं आयात की। بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.